Ceritane wayang Jawi ing pucung langko diraja Rojo arane gawe geger nyolong sinto anoman cancu tuman kau wis dadi au kopong gedeh.